दोस्तों चलिए अब रॉबर्ट आइगर के सफर के एक और शानदार मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा लीडर जो डिज्नी को ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट का बादशाह बनाने का ख्वाब देखता है। अब हम बात करेंगे उस दौर की जब आइगर ने लूकस फिल्म और 21st Century Fox जैसी बड़ी कंपनीज को डिज्नी का हिस्सा बनाया और शंघाई डिज्नीलैंड जैसा ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू किया। तैयार हैं इस ब्लॉकबस्टर कहानी के अगले हिस्से के लिए? ये चैप्टर आइगर के करियर के उस दौर का है जहां उसने डिज्नी को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने स्टार वार्स वाली लूकस फिल्म को खरीदा, 21st Century Fox के साथ एक हिस्टोरिक डील की और शंघाई डिज्नीलैंड के जरिए एशिया में डिज्नी का जादू फैलाया। ये कहानी है उसकी विजन की, उसके ग्लोबल माइंडसेट की और उसकी हिम्मत की जो डिज्नी को नए उफक तक ले गई। लेकिन दोस्तों ये बड़े ख्वाब बिना मुश्किलों के नहीं आए, हर कदम पर एक नया इम्तिहान था। दोस्तों जब आइगर ने पिक्सार और मार्वल को डिज्नी का हिस्सा बनाया तो कंपनी एक नए दौर में थी। लेकिन आइगर के ख्वाब यहां नहीं रुके। 2012 में उसने एक और बड़ा खतरा लिया, लूकस फिल्म का $4 बिलियन में एक्विजिशन। लूकस फिल्म का मतलब था स्टार वॉर्स और स्टार वॉर्स का मतलब था दुनिया भर के फैंस का दिल। आइगर ने जॉर्ज लूकस से बात करके एक दोस्ताना डील की और ये फैसला किया कि डिज्नी नई स्टार वॉर्स फिल्म्स बनाएगा। जब द फोर्स अवेकन्स रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान बन गया। दोस्तों क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक लीडर के ख्वाब कितने बड़े हो सकते हैं? लेकिन आइगर का सबसे बड़ा गैम्बल आया 2019 में जब उसने 21st Century Fox को $71 बिलियन में खरीदा। ये डील डिज्नी के लिए एक गेम चेंजर थी। इससे डिज्नी को एवेटार, एक्समैन और फॉक्स की टीवी शोज जैसे द सिम्पसन्स मिल गए। लेकिन ये डील आसान नहीं थी। आइगर को रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और फॉक्स की टीम के साथ घंटों बात करनी पड़ी। उसने अपने सिग्नेचर स्टाइल में काम किया, सबकी बात सुनी, ट्रस्ट बनाया और एक ऐसा विजन दिखाया जो सबको साथ ले आया। आइगर ने अपनी वाइफ विलो से भी इस डील के बारे में बात की और उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके लिए एक बड़ा सहारा था। इस दौर में आइगर ने डिज्नी को ग्लोबल बनाने पर भी जोर दिया। शंघाई डिज्नीलैंड जो 2016 में खुला उसका एक शानदार एग्जाम्पल था। आइगर ने चाइना के मार्केट को समझा, लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट दिया और एक ऐसा थीम पार्क बनाया जो चाइनीज ऑडियंस के दिल में उतर गया। एक बार जब वो शंघाई के कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो उसने वर्कर्स से पर्सनली बात की और उनका हौसला बढ़ाया। ये उसकी लीडरशिप का जादू था, लोगों के साथ दिल से दिल तक जाना। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं था। हर बड़े डील के साथ रिस्क्स थे, फाइनेंशियल प्रेशर, क्रिएटिव डिफरेंसेस और ग्लोबल पॉलिटिक्स। आइगर ने सीखा कि एक लीडर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और अपने ख्वाबों को रियलिस्टिक प्लान्स के साथ जोड़ना चाहिए। उसने अपनी टीम के साथ हर चुनौती को एक मौका बनाया और डिज्नी को एक ऐसा ब्रांड बनाया जो हर कॉन्टिनेंट पर छाया हुआ था। क्या आप नहीं सोचते कि आइगर का ये ग्लोबल विजन उसे एक अलग लीडर बनाता था? दोस्तों ये चैप्टर हमें बताता है कि बड़े ख्वाबों के लिए ग्लोबल सोच और हिम्मत कितनी जरूरी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर अपने लीडरशिप के उसूलों पर रिफ्लेक्ट करता है और कैसे वो डिज्नी के लिए अपना लेगेसी छोड़ता है। क्या आइगर का सफर यहीं खत्म होगा? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।